Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 8.37 Panorama'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Fahir Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk canım. Buyursunlar efendim. Biraz soğuk muymuştu? Soğukmuştu. Hatta bir soğukluk var, neden anlamadım onu ben. Neden? Her tarafımı açık tutalım dedik hazır havalar soğukken. Ya vallahi öyle esiyor esiyor. Çünkü bu aletler falan sıcaktan etkileniyor ya, onu mu düşündüler, ne yaptılar? Herhalde, aman yarabbim, aman yarabbim, herkese kolay gelsin diyorum. Kötü haberlerle başlayayım. Ondan sonra ilerleyen dakikalarda güzelleştirmesini... Umudun ışığını görürüz, buyurun. Şimdi sene oldu 2009 diyeceksiniz. Neden bahsediyorsunuz? Tabii ki gençlerin aralarında tek konuştuğu konu burçlar. Burçlar, doğru. Değil mi? Şimdi kullandığımız burçlar kuşağı yaklaşık 2200 yıl önce güneşin 12 takım yıldızına göre yer aldığı konuma bakılarak hesaplanmıştı. Yani kaba bir hesapla, hiç kafanızı düşünmeyin. 2200 sene önce bunu birileri hesaplamıştı. Sen şu burcu, yani ilk burç muhabbeti 2200 sene önce yapıldı. Senin burcusun, ben balık, çok duygusalım. Ne yapayım, bu da benim en büyük problemim diye başlayan muhabbet bugün. Biraz daha eski Fahir o. Yok o kadar. Daha eski. Ya daha eski dediğin 2200 veya 3200. Arada en fazla 1000 sene oynama yapar. 1000-1500 sene oynar. Yani nedir? Astrologlara göre, antik astrologlara göre güneş dünyanın çevresinde. Ben dünyanın artık normal söylememeye. Dünyanın mı demek? Dünyanın demek istiyorum. Dünyanın çevresinde dönüyordu. Yeni teoriler, daha doğrusu teoriler o zaman hatalı. Şimdi işler tersine döndü. 2200 yıl veya 3500 yıl sonra tabii ki bütün sistem tamamen tersine döndü. Otomatikman burçlar da değişti. Herkesin burcunu ben yeniden vereyim. Herkesin burcunu alalım gerçekten. Eski burçlarda tabii güneş sistemindeki bazı gezegenler çıplak gözle görülemediği için onlar da yok. Onlar da yok. Ya onların da etkisi var ama takım yıldızlar zaten, yani ufak tefek gezegenlerle değil takım yıldızlarla uğraşıyoruz. Astrologların eseri. 29 Kasım 17 Aralık arasında doğanlar... 4 tane burca sahip olacaklarmış. Bir burç daha giriyor, yılan burcu diye. En güzel burçlardan. Yılan burcu zaten sonradan giren bir burçtur. diye. 29 Kasım 17 Aralık arasında doğuyor. Şimdi ben yeni tarihleri vereyim. Gerçi birilerinin canı sıkılacak ki bunların başında benim. Ben kabul etmiyorum bunu. Bu teoriyi toptan çürüterek vereceğim. Çünkü sevmediğim burçlardan birine düştüm. Ki ne kadar memnundum. Sen ne burcuydun? Kova. Kova burcuydun. Senin kaçtı? 15 Şubat. Yavrucuğum seninkinde de değişiklik var mı? Şöyle bir bakıyorum. Bir değişik... Ona göre çünkü bütün takılarımı değiştirmem gerekiyor Fahir. Ege'cim Oğlak Burcu'na döndün. Oğlak Burcu, kibar burcu. Yani hava grubuyla bugüne kadar dolandık. Ne oldu? Valla 20 Ocak 16 Şubat Oğlak. 16 Şubat 11 Mart. Tarihlerde bir abuk, akılda tutulacak gibi değil. Kova burcu oldular. Fahir, sistemi olsun da biz alışırız yeni burcumuza. Ne olacak, bir kutuyu değil öbür kutuyu okuyacağız. Zaten onlar döne döne geliyor. Valla bir dönem şimdi ismini açıklamadığım bir basılı yayında bir yıl kadar burç yazan birisi olarak gerçekten bunların nasıl yazıldığını net bir şekilde biliyorum. Mesela ben kendime göre yapardım. Tanıdığım burçlarda kimler varsa, kime laf sokacaksam oradan burçlar vasıtasıyla lafımı sokar, söyleyeceğimi söyler, rahatlardım. Yüzüne yani söyleyemiyorum. Yani dönüp dolaşıp bir şekilde bize de laf sokulacak yani. Şimdi ben oğlağım, yakında çevremde güvenecek insanları bulacağıma ve yeni projeler için gereken enerjiyi içimde hissedeceğime dair bir haberi bugün okuyacağıma bir hafta sonra okuyacağım. Yani içinde hissedeceğinden hiçbir şüphen olmasın. Teşekkür canım. Ederim. Yılan burcu olan, yani bu yeni burca girenler kimler? Yılan burcuna girenler valla akrebin. Onlar bir öğrenin çünkü en zor durumda onlar. Şimdi bu tabloya bakıp da ben mesela kovaydım, oğlağa geçtim. Hemen evden şeylerimi indiririm. Burçlar fasiküllerimi indirip oğlak nasılmış? Hangi özellikleri ön plana çıkaracağım? Şimdi Çünkü bugüne kadar hep kova olarak yaşadığım için bazı şeyleri törpülemem lazım. Tabii ki sana şey diye gelecekler. Ege'cim bugünlerde çok değiştin. Çok değiştin. Evet. Burçlar değişti, değişti diyeceğim. Burçlar değişti. Sen de cevabın hazır olmalı. Burçlar değişiyor. Ben değişmişim çok mu? Yani herkes neye kayacağını biliyor. En son, sen ne oldun şimdi yeni burcun? Ya benim sinir sistemi bozuldu ya. Başak Burcu'na döndüm Başak ki. Başak Burcu yine çok kibar burçlardan biri. Sen Titiz. De açarsın şeyi. Başak Burcu'nu okursun, ona göre davranırsın. Ama bu yılan burcuna girenler hiç ne haber. Yapacaklar? Vallahi 20... Yani sosyal yönleri mi kuvvetli, hayal güçleri mi kuvvetli? Yılan burcu konusunda şu ana kadar herhangi net bir açıklama yapılmadı. Ne yapacak bunlar? Uğurlu sayıları ne? Uğurlu taşları ne? Evet. Önemli günleri ne? Hangi rengin hastasılar? Hiç bunların haberi yok. Yönetici gezegenleri ne? Ha, yönetici gezegen var bir de değil mi? Senin ne Ege? Benim eskiden Uranüs'te Satürn'dü. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum Fahir. Ve başsız ne kaldık. Ne kim be başsız kaldım. Öyle bir anarşik bir burç oldum. Ay anacım ay çok zor. Çok zor. Çok zor. Devam ediyor. Kim? Yılan burcu kimmiş? 29 Kasım 17 Aralık arası doğanlar. Yılan burcunun gerçekten özellikle Aralık'ın ilk haftası doğanlar Yılan Burcu'nun bütün özelliklerini gösteriyorlar. 29 Kasım 17 Aralık arasında doğan dinleyicilerimiz varsa onlara bakarak biz Yılan Burcu'nun özelliklerini yavaş yavaş belirlemeye başlayalım. Arasına desinler ki işte biz falan falan şekilde davranıyoruz. Biz de diyelim ki Yılan Burcu'nun özellikleri budur. Ne mesela ben ağzıma geleni söylerim. Yılan Burcu dürüsttür. Dobradır, dobra. Dobradır. Çünkü dürüstlükle dobralık arasında çok ince bir çizgi var. Çok ince bir çizgi vardır. 210-30-30 sevgili yılan burçları. 29 Kasım 17 Aralık arasında doğanlar. Arasınlar bizi ve burçların özelliklerini öğrensinler demeyelim de. Tatlı bir tıslamayla bize burçlarının özelliklerini anlatsınlar. Ama şimdi bugün burç da... konusunda şöyle bir şey var. Ben burçları sosyalleşmenin en... yavan güzel anahtarlarından biri olarak görüyorum. Ama yavan bir anahtar. Yavan bir anahtar çünkü... olabilir. Yavan kullanan yavan bir anahtar haline dönüştürür ama o kadar ustaca kullanan var ki mesela giriyor sana şöyle bir bakıyor. Ben senin ne burcu olduğunu anladım diyor mesela. O, ne diyorsun sen? Başak Burcu. Yo. Allah Allah. Halbuki son derece kendine güvenli bir bakışın var diyerek seni zaten mest ediyor adam. Tuttursa da tutturmasa da bunu güzel kullanan adam seni mest eder. Anı düşürür. Ondan sonra da istediği her şeyi yapar. Zodyak diğer bir şeye girene kadar bir yansın. Vallahi şimdi mesela mi? Bu yılan burcuyla yeni sohbetler açılacak. Duydunuz mu yılan burcu kayma yapmış falan diye. Ah çok ocaklar yanacak diye ben bekliyorum maalesef. Yılan burçlarını biraz daha araştırmamız gerekecek ama bütün gazetelere bakıyorum. Bir tane ne şey Yasemin Mori diye isim geliyor o kadın. Neydi süpürgeli bilmiyorum, var diyor. Bilmiyorum ben bütün Türkiye'deki astrologlar şey diyerek bitmişlerdi gözümde. Beyaz yani, sirkinler diyeyim. Şeyle Plüton'un gezegen olup olmama durumu vardı ya. Ha. Onunla ilgili şey diye konuşmuşlar. Yani bu Plüton'un gezegen olup olmaması durumu etkiler mi diye bir laf. Şimdi tabii etkiler. şey, etkiler çünkü ona göre enerjisi var. Çünkü şey bu enerji neyse artık o enerji bilmiyorum da resmi kağıtla Plüton enerjisi geliyor mesela şeyin üstüne Başak Burcu'nun etkisine. Belgen nerede diye soruyor. Gezegen belgesini gösteremeyince refah ve bolluk oluyor. Ay ay vallahi. Şimdi bakalım Yılan Burcu'nun yönetici gezegeni. Bir gezegen daha bulmak gerekmiyor mu? Gezegen yok ya bunlar zaten o zamanlar 5 tane gezegen olduğu için. Ha doğru. Gezegenler sabit. Gezegenler sabit. Ortaklıklar falan oluyor işte. Uranüs Satürn bir şeyler yapacaklar. E işte toptan bir tane aradan çıkacak Yılan Burcu. Önümüzdeki günlerde ben onun araştırmasını yapar size şey diye veririm. Ben özelliklerini söyleyeyim sana Yılan Burcu'nun. Yılan Burcu. Sevgili dinleyiciler 29 Kasım 17 Aralık'ta doğduysanız bu Aralık'ta doğduysanız size söylüyorum. 1. Yılan Burcu'nun özelliği giyimine düşkündür. Çok hoş. Daha çok vücudunu saran şeyler ve siyah tonu. Uğurlu renk siyah. Uğurlu, hayır canım. Uğurlu renk siyah olur mu? Uğurlu renk siyah ve nefti. Yeşil. Nefti diye bir renk yok diyecektim ama tam noktada geldim. Uğurlu renk siyah ve nefti yeşil. Uğurlu taş. Uğurlu taş ne olsun? Yakut. Hı-hı. Ne pahalı bir taş olsun da zorlansın. Swarovski yaz. Swarovski. Yılan burcu işte yeni modern bir burç. Ondan sonra... Bak giyimine düşkün. Vücudunu saran şeyler giyer. Aynı zamanda laflarıyla karşısındakini etkisiz hale getirme. Söz ustasıdır. Söz ustasıdır. Ama o vücudunu saranı şey diye yap. Kusursuz hatlarını sergilemekten, dur, kusursuz hatlarını fütursuzca sergilemekten zevk alır, zevk verir. Kusursuz hatlarını fütursuz ses sergilemekten doyumsuz zevk alır. Doyumsuz bir zevk alır. Tamam. İnsan evladıdır. İnsan evladıdır. Babacandır. Babacandır ama baba hakkını bilir. Ana baba hakkını bilir. Güzel. Ailesine düşkündür. Uğurlu yiyecek süt. Çünkü hani süt. Yılan süte gelme gelmiş. Süt. Ondan sonra başka. Uğurlu enstrümanı çıngırak. Uğurlu lakabı kobra. Tamam, bitti. Bir de çok sık kullandığı cümlesi var. Vermiyorlar. Mehmet'im vermiyorlar. Yılanın üçüncü filminden. Yılanı öldürseler. Yılanı öldürseler. Aa, yılanı bir öldürseler. İşte bitti. Bu kadar kolaydı. Bir başka rahatsız... Habere geçmeden önce. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemdeki olaylara bakmaya devam ediyoruz. Fahir Öğüş'le birlikte buyursunlar. Fahir Bey, dinliyoruz sizi. İngiliz'de yapılan araştırmayı da vereyim. Uyumayanlar ne oluyor? Uykusuz. Biraz daha ilerlemişler. Yorgun. Çok hoş. Sersem. Ve hepsini bir araya getir. Paranoyak. Paranoyak. Evet, yapılan araştırmada Londra'da özellikle yapıldı. Uyumakta zorluk çeken, uyumakta zorluk demeyeyim de az uyuyanlar diyeyim. Hani uyumakta vakit bulamayadan uyumuyorsundur efendime söyleyeyim. Vakit buluyorsundur İşler da uyumuyorsundur. İşler yetişmiyordur falan filan. Ha, ondan sonra da psikopatın önde gideni olursun. Lütfen herkes uykusuna dikkat etsin. Orada şimdi sebep sonuç ilişkisi karıştırılmış olabilir. Yani adam paranoyak olduğu için de uyuyamıyor olabilir. Gelip beni uykuda mı kesecekler? Orada bir tıkırtı mı var? Kapıda bir gölge mi var mı? diye. Uykusunu kaçırıyordur adam yazık. Yani sen şu noktaya mı getiriyorsun? Tavuk mu yumurtadan çıkar? Paranoyak mı yumurtadan çıkar? Onları göreceksiniz. Yani psikolojiniz bozulur. Rahatsız olursunuz, rahatsız edersiniz. Lütfen herkes uykusuna dikkat etsin. Mümkün mertebe en geç gece yarısını geçmeden yatın. Sabah erkenden kalkın. Çünkü bazıları var, gece yatmak bilmiyorlar, sabah kalkmak bilmiyorlar. Bence dünyanın en güzel sözlerinden biri. Çünkü birebir doğru. Gece yatma. Ya yatmayalım. Bu sefer daha kalkmayalım. Ay ay ay. Ne güzel laf. Ay, bir başka psikopata geçmek istiyorum hemen. Ondan önce Fulden Uras'ın haberini okusana bak, ne kadar önemli bir haber o. Nerede fark Fulden Uras? Değil mi? Ben bir şöyle az önce Sırrı abinin reklamı sırasında şöyle bir reklama baktım. Bak, Fulden Uras Kıbrıs'a girerken ay, ne olmuş yaşamış. Tabii. Fulden Uras geçen Şubat'ta Adana'dan Kıbrıs'a gitmek için uçağa binerken yapılan kimlik kontrolünde nüfus cüzdanında tahrifat olduğu belirlenmişti kendisinin. 1968 doğumlu olan Fulden Uras, ki yalan, nüfus cüzdanında doğum tarihi 1978 yazıyordu. Vah zavallı. Resmi belgede sahtecilik suçundan dava açılan Fulden Uras'ın 5 yıl hapsi istenmişti. Fulden Uras ifadesinde 2,5 yıl önce kredi kartlarım ve kimliğim olduğu çantam çalındı. Hırsızlar kartları alıp çantayı kapıya bırakmıştı. Nüfus cüzdanındaki yaşımı hırsızlar küçültmüş olabilir. Olabilir. Yani 68 yaş ama hırsızı. En az 78 gösteriyor. 10 yılımı çaldılar diyor. Ah yavrum. Ya insan nüfus cüzdanında niye tahrifat yapar ya? Belgeyle mi konuşuyorlar bir ilişkin? Yani genç görünmek ayrı bir şey. Genç olduğunu belgelemeye çalışmak ayrı bir şey. Kimliğini mi gösteriyor? Sen yaşlısın ya bak. Öyle. Hayır, bunların bir de filmleri var. Tarihleri falan da yazıyor. Ben biliyorum Fulden Uras'ın filmlerini. Ben onlarla büyüdüm. Yılları belli, şeyleri belli. Yılları belli. Çocuk işçi olarak çalışmadığı da. Çok çabuk ergenleşti. Bazıları öyle olur Ege'cim. Erkenden böyle bir genç kız görüntüsüne kavuşmuş olabilir. Bana Bürge anlatmıştı böyle bir tahrifat. Bilmiyorum anlattım mı sana da. Turneye çıkılacak işte bale sanatçıları karı koca. Hı. Birbirlerinin pasaportlarına bakıyorlar. Eşininkinde şey yazıyor adamın. Bale sanatçısı yazıyor. Kendi pasaportunda memur. Ondan sonra bozuluyor şey. Olur mu ya, ben de sanatçıyım diye. Ben dur şunu bir düzelteyim diye. Alkolün de verdiği cesarette. Ve elini tükürük diye orayı kazıyıp tükenmez kalemle bale sanatçısı yazıp ertesi günde pasaport kontrolü sırasında karakola alınıyor. Öyle bir şey. Turne yatıyor şey yüzünden. Ayrıca dur ben şunu düzelteyim diye. O yüzden resmi belgede düzeltmeyi resmi insanlara bırakmamız lazım. Ya resmi belge ne kadar resmiye giriyor? Yani o da var. Şimdi hangi belgelerde tahrifat yapmak resmi belgede sahteciliğe giriyor? Hangi belgeler belgede sahteciliğe giriyor? Çünkü insanların bu şeyi de bir şekilde yapmasa, ben şimdi teşvik ediyor olmayayım da, yapmak isteyen olursa en azından bir yol göstermiş olalım. Yani neyi düzeltebiliriz? Tamam, nüfus kağıdını düzeltemiyoruz. Ehliyetlere zaten hiç bulaşamıyoruz. Tamam. Pasaportu da şimdi sen anlattın. Bütün ne kadar bizim eğlenceli şeyimiz varsa bitti. Ne yapacağız biz? Yazılı kağıdında falan bir şeyler yapılabilir mi? Facebook'ta sahte, yani çok derdin varsa öyle bir şey açacaksın. Ne mesela sen ne olmak istiyorsun? Fahir isminden sıkıldın. İstiyorsun Osman. Ki ismin Osman olsun veya Kobra olsun. Ha, Kobra Osman olsun. O zaman olsun. Kobra Osman Öğünç. Öyle bir şey yazacak. Veya Tatar Ramazan. Ha, evet, o daha iyi. Öyle bir şeyler yapacaksın. Onu Facebook'ta izleyeceksin. Facebook henüz resmileşmediği için. Rahatlıkla istediğimiz sahteciliği yapabiliriz. Yarın öbür gün Facebook muhtarları olsa bence çok güzel olabilir ya. Bağlı olduk. Bankaya krediye gittiğinde Facebook'taki arkadaş grubunu götüreceksin. Oradan kefil seçecekler mesela. Bundan daha güzel bir ne şey var. Ne kadar güzel bir sistem olur. Harika. Mükemmel. 10 numara. Efendim, uyumayan paranoyak oluyor dedim. O benim psikopata dönebilir miyim ya? Nerede benim psikopatım? Aha da burada. Tom Cruise'un açıklaması var. Tom Cruise tehditler alıyordu. Tehditler alıyordu. Herhalde tehditler başka bir yere vurdu. Ne o... diye tehdit ediyorlar Tom Cruise'u? Sen var ya diye. Yani ne zorları var Tom Cruise'da? Ama yok adam işte. Çoluğu çocuğu var, ortalarda görünmüyor. Ah canım, kendi halinde munis bir hayat yaşıyor. Bir de bunların tarikatları falan var ya. O onunla ilgilidir büyük ihtimalle. O yükseldi çünkü o tarikatta bayağı. Evet canım, bir tarikatı iki numarası diyorlar. Bir numarası kimse artık. Geleceğin şey gözüyle bakıyorlar. Ben ondan korkuyorum. Bu da Yaşar Aktekin gibi çıkacak ortaya. Vay, bütün bir sinirlerim yıpranacak ondan sonra. Tom Cruise, sinirleri bozulan Tom Cruise, Katie Holmes'tan 10 çocuk istediğini söyledi. 46 yaşındaki sanatçı doyamıyorum. Bence Katie Holmes'tan alıyordur tehditleri o zaman. Ben söyleyeyim. Karşılıklı resleşme mi? Yani 10 çocuk değil. İstiyorum. Bir şey demiyordur Katie Holmes'a. Ha? Ondan sonra dışarıdan sesini değiştirip telefon ediyor. Böyle keseceğim. Hani şey, morali bozulursa belki. Hayatını vurur. Diye. Şey yapar, etkiler falan diyor. Olur mu canım? Öyle olan adam hayata 4 elle sarılır. Vaktim azaldı diye. Aa, doğru bak, tam ters tepki. Ya işte kelebek etkisi diyoruz biz buna. Hayır, bir de 46 yaşında bu adam. Yani ya bu adam bunlara farklı bir şeyler öğretiyorlar. Böyle sistem farklı çalışıyor diye biliyor. Ona göre otomatik bir şeylere sardırmış. Veyahut da gerçekten sinirleri bozulmuş. Bir tane cepte zaten. Bir tane hazır. Yani ben 10 tane hedefliyim de 7 tane de kalsam kârdır diyecek. Belki 3'er 3'er gider şimdi. Tüp bebek teknolojisiyle kolay bunlar. Kate Holmes'u düşün. Kate Holmes'a da zaten evine şeyi almıştı. Çünkü adam yatırım yaptı. Bizim hamilelik süreciyle Cruise çiftinin hamilelik süreci aynıydı. Aynıydı neredeyse. Ben kıskanmıştım mesela şey plasanta aldı. Ultrason aletini aldığı zaman. Şimdi evde o duruyor. Dünyanın parasını vermiş. Ne yapacak, ben kendi orama burama bakacak değilim demiş. O öyle kız. Bakılıyor mu yani? Kendine baktığın zaman da bir şeylerini bebek görüyorsun. Bebek görmezsin de. Ne görüyorsun? Mesela bağırsaklarına falan baksan kabahat mabahat görebiliyor musun? Ya da bağırsak hareketlerini görebiliyor musun? İstesen görür müsün? Kadarıyla sesle ilgili bir şey. Tamam, bağırsak hareketleri sesle de. Ya zart diye bir ses varken onun hareketini falan... Bilmiyorum, ayarı vardır herhalde. Şimdi onlar hep bebeğe ayarlı. Başka şeye de ne bileyim, bakarsın. Büyük mü, sağ mı yatırmalı, sola mı yatırmalı falan. Onu daha derinlemesine bakma şansı olur. Ama işte evde duran bir alet yani. Onu değerlendirmek. 10 çocukta çünkü parası çıkıyormuş. Ben bizim doktorla konuşmuştum. Bu aletler paralı mı? 10 çocukta parası çıkar demişti. Vay be. O yüzden herhalde Tom Cruise şey yapmış. Bak, ne kadar kendi halinde munis bir adam diyordun. Gerçekten de öyleymiş. Bak, ne hesapları yapıyor. O da aile geçindiriyor. Kolay mı ya? Ay ay. Hollywood'da baba olmak kolay mı? Çocuğun her gün marka giymek zorunda. Senin benim gibi değil. Aynı kıyafette bir hafta dolaşsın. Ama giydirmiyorlar. Neydi bunlarınki? Zuri miydi? Suri. Ha, Suri. Bunlar paltoyla gocukla geziyor. Çocuğu yalın ayak şeyde gezdiriyorlar sokaklarda. İşte kolay mı? Tom Cruise olmak kolay mı? Eşi de çok meşhur değil. Öyle Brad Pitt ve Angelina Jolie gibi değil yani. İşte Kate Holmes daha birinci lige çıkmadı. Güzel tatlı kız ama. çok yuva, zor bir Ege'cim. Bu yuvanın bütün yükü Tom Cruise'un omuzlarında. Vallahi çok güzel. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yandım Allah yandım, yandırman beni, seviyorum diye kandırman beni demişler. Bu sözü de artık son söyledi işte 2009'da. Yeni türküler düşünüyorum. Tabi canım şey, kazanınız hep kaynasın, maymununuz hep oynasın. Kazanınız şen kaynasın. Ha, kazanınız şen kaynasın, maymununuz hep oynasın. Bir dinleyicimizin yeni yıl temennisiydi. Yıllardır kartpostalı almıyordum, gerçekten de çok duygulandım. Vallahi ben de çok duygulandım. Kartpostalı bırak. Telefon faturası ve kredi kartı ekstresi dışında zarftan çıkan bir şey gelmiyor bana. Gerçekten işte şeyi hatırlıyoruz. O eskiden mi ne kadar güzeldi. Yılbaşı öncesi oturulur yazılırdı böyle. Ama yazacaksın ki sana da yazsınlar. Bu işler böyle karşılıklı. Sen yazma yazma, sonra millet niye yazma diye. Yani ilk cümleyi sen yaz, gerisi gelir. İlk kanı sen akıt diyorsun. Doğru. Buyurun efendim. Ay, madem öyle biraz da acı haberler verelim. Acı haber derken bir ayrılık haberiyle sarsıldı gündemimiz. Çok sevgili Ebru Gündeş'le çok sevgili Osman Tan Erkar ilişkilerinin bittiğini dün itibariyle açıkladılar. Yollarına ayrı, severek ayrılanlar adlı yeni belgeselimizde bu hafta Osman Tan Erkar'la Ebru Gündeş'i izleyeceğiz. Ama çok güzel bir çiftti. Birbirlerine de yakışıyorlardı. Osman Tanerkar elindeki kılları bile aldırmıştı ya. Yani aşkın ulaşabileceği en son nokta diye düşünüyorum ya. Bir adamın elindeki kılları aldırması. Demek sevginin en güzel... kıllı bölgeler kalmış. Ama onun elden parmak başlamıştık böyle. Öbürleri de garantisini istiyorum ondan sonra demişti. E tabi. Ama yani Osman Tanerkar'ın ellerini görmüş müydün sen? Böyle çok nezih elleri var. Yani görüntü itibariyle yani şeklen nezih gibi duruyor böyle. Gölgesini görsen dersin ki nezih. Nezih bir el. Fakat bembeyaz süt gibi biten. Evet. Simsiyah bir fon. Aman yarabbi, o parmak uçlarından fışkırmıştı. Aldırdı. İlişkileri o dönemde bir çalkantıya girmişti. Kılları aldırdı. Güzel. Süt liman oldu her şey. Zaten anladığım kadarıyla Osman Tanerkır'da kıl bitti. İlişkide sona erdi. İlişkide bitti. Meğer o kıllar... O incecik kıllar bir araya gelerek bir halat oluşturuyormuş. Sevgi tabii. Halatı. Sevgi halatı ya. Bence bıyık falan bıraksaydı belki ilişkilerini o bile toparlayamaz şu noktadan sonra. Bilemiyoruz tabii. Bilemiyoruz. Azeri bir iş adamıyla görüştüğü söyleniyor Ebru Gündeş'in. Yakın bir zamanda da çıkacak Ay Balam diye. Ben senin özünü istirem. Ne güzel, ne mutlu. Bu arada Ebru Gündeş'i de o kadar seviyoruz, bir mutluluğunu görmek istiyoruz artık. Osman Tanerkır da yazık. Hem boşandı, eşinden oldu. Hem yeni sevgilisinden oldu. Dımdızlak ortada kaldı. Ben en çok ona üzülüyorum. Gerçi o benim için ne kadar üzülüyordur onu bilemiyorum, evet, ama. Evet hakikaten. Hiç. Bundan sonra sinirlerimi... Ben kaç gecemi uykusuz geçirdim Osman Tanerkır'ı düşünmekten, ne olacak ne olacak diye. O bir gecesini beni düşünerek, bir gecesini bırak, bir saniyesini beni düşünerek geçirmiş midir? Hayır canım. Buna ilişki diyebilir miyiz? Hayır. Bir başka önemli gelişme daha. Et parfümü çıktı. Et parfümden ayrılır mı? Et parfümden ayrılmaz. Et kokusunun hem yemek... Ama ne tip et? Erkek eti. Yani erkek eti dedim teke. Oğlak ne? Ne tip et yani şimdi? Antrikot mu? Tencerede pişmiş. Ama yaman mısın sen? Düdüklü mis tencerede. Kokar ya böyle diye açtığın zaman et kokar. Hatta o böyle duman olarak bütün evi sarar. Ege'cim kuzu haşlamadan bahsediyorsun. Kuzu değil. Yani, o et kokar. Tatlı bir kokma yapar. Dana et haşlıyorum düdüklü de. Kuzu etinin kokusu mi? Da kavurma olduğu zaman kuzu kokusuna ben 1000 kilometre giderim. Nerede kavurma diye. Kuzu kurbanı mu? Geçirdik zaten kavurmayı yemeden. Koyunlara bir iki belen. Ben size söyleyeyim hiç onun şeyine de gerek yok. Koyuna belenmek ne demek ya? Tamam o zaman başka sana teklifim var. Git abi. Koyuna belenmek ne demek? O abi, koyunları anlamadım ki ben değerlendireyim. Ya mesela koyunların yanına git. Evet. Üstün başını çıkar. Ama kimsenin olmadığını dikkat et. Tamam mı? Evet. Üstünde ama iç çamaşırın falan kalsın. Tamam. Çünkü yanlış anlarlar. Evet. Sonra böyle bele sırtlarını. Koyunlarla güreşeyim gibi. Yani güreşir gibi. Hem böyle hani bir de mesela koyun alırken... Bir tartılır ya. Evet. Yani tartılır dedim, alacak kişi şöyle bir kaldırır. Tamam. Sen fazla beline yüklenme. Kaldıracakmış gibi yap. Sarıl böyle. onların o postunun sıcaklığını hissetmeye çalış. Aranızda ya ben şey koyunun gibi... kendi kokusunu değil ki kavurmasının kokusunu seviyorum. Ulan onun kokusu onun kokusu aynı koku. Koyunlar kavrulmuş olarak mı dolaşıyorlar? Ya Şeker kardeşim o koku var ya seni de ben biraz bak o koyunlara belen sonra da ben seni hafif biraz ısıtayım. Yemin ediyorum aynı koku olmazsa gel yüzüme tükür. Fahir o zaman şöyle sormak istiyorum. Kayseri yöresinde. Evet. Danalar. Danalar. Çemen mi kokuyorlar? Ya bak çemen ayrı. Ben sucuk mu kokuyorlar? Kavurmaya ne konur? Hiçbir şey konmaz. Bravo. Pastırmaya ne konur? Çemen. Bravo. Dışarıdan müdahale var. Var. Biraz şey var, kekiği var bilmem nesi ne var. Bir de kekiği yani falan o, yok. En son onu katarsan. Koyunun yağının kendi durduğu yerde bir kokusu var. Onun i̇şte bir de o. Biraz ısındığında daha ortaya çıkan aroması var. İşte tamam böyle rayyalı kokar. O tamam. İşte o kokudan bahsediyorum sana. O koyun koku. Ben koyuna beğenirsem o koku bana sinecek mi? Evet ama kimsenin olmadığına lütfen dikkat et. Tekrar uyarıyorum çünkü... Yarın öbür gün seni 3. sayfa haberlerinde görmek istemiyorum. Başka et kokuları söyleyeyim sana. Köfte kokusu ayrıdır. Köfte kokusu ayrıdır. Bu da zaten biraz köfte kokusu. Ucuzuna kaçın. Çünkü parfüm olduğu için. Biliyorsun. Kıymadan yapılmış parfüm. Kıymadan. Bir fast food zinciri ismini vermek istemiyorum burada. Bugüne kadar hiç marka vermedik çünkü. Tamam. Evet. Özel bir tane küçük kutuda yılbaşı için falan da çıkarmış. Et kokusunun insanı madem iştahını açıyorsa... Bunu kadınların tarafından da cezbedileceğini neden aklımıza gelmedi diyerek... Erkekler sürsün diye yapılmış tabii bir şey. Bence kadınlar sürsün. Abi kadınları niye bana sürdürüyorsun? Bana şimdi iki tane kadın gelse karşıdan... Evet. Birisi ne bileyim leylaktan yapılmış bir parfüm. Öbürü de levanta. Biri levanta, biri leylak. Onun yanında da bir köfteli bir kadın geliyor. Hmm. Ben köfte kokan kadına yönelirim. Yani şöyle 3 kadın geliyor tamam mı? 3 kadın. Ben karşıdan tamam, gelenleri söylüyorum. Tamam tarif et bana. Şimdi gözlerini kapattım ben gözümde canlandırıyorum. Hem gözümde canlandırıyorum hem de burnumda canlandırıyorum. Hı. Tamam. Bir tanesi ince uzun boylu tamam mı? Tamam. Tatlı bir döpiyes giymiş içinde de straplez bir bluz var. Tamam. Kemikli yüz hatları aynı karla burini. Evet. Buram buram levanta kokuyor. Hafif de bir bıyık. Çok tatlı. Çünkü bunlar da Fransızlarda öyle bir adet var derler. Evet, hafif bir bıyık. Hafif. Belli belirsiz. Yani şöyle söyleyeyim. 3-4 günlük sakal gibi bir şey. Ha, çok güzel. Ve yağlı saçlar. Hmm. Yan tarafta da hemen yanında iki kadından bahsediyorum. Hafif kısa boylu. Hı hı. Yine o da bir döpiyes giymiş ama. Tamam eski ama. Eski. Eprimiş. Eprimiş çizme giymiş. Çizmenin bittiği yerde etek başlıyor. Tamam. Tamam mı? Evet. Belki bir iki parmak bir şey var. Kalın ten rengi çorap giymiş. Çizmeler. Tamam. Kahverengi süet. Ve platform olanlardan var ya. Tamam. Onlardan. Bir de çamura falan basmış çirkin gözüküyor yani onu da söyleyeyim. Evet. Eminim beder tipli bir kadın. Tamam. Tamam mı? Dolma dolma parmakları var böyle. Çok güzel. Evet. Hmm. Mis gibi et kokuyor. Hangisi? Öbürü ne kokuyordu? Levanta. Levanta kokuyordu. Aha. Levanta mı? Bir iki daha ayrıntı soru sorabilir miyim? Sor canım. Takı ne var? Şimdi Emine Beder'de. Ya ben şimdi isim olarak hani benzet tamam. Diye kafanda canlandır hı-hı. Diye diyorum. Emine Beder'de Trabzon işi var. Buradan buraya kadar. Buradan buraya. Zaten sağ kolunu kaldıramıyor. O derece şey. Bele bele. Öbür tarafta Carlo Bruni'de. Yani o tipli olan da zarif iki tane küçük şey küpe, inci küpe, hoş bir şey ve de... altın dişler olsun. Altın dişler. Bir de yemeni bağlamış. Böyle bir değişiklik olsun diye. Bir de şey çanta kullanıyor. Kilim çanta kullanıyor. Tamam mı? Nasıl bir şey, bir zorlayıcı iki örnek bulmuşsun. Ben Emine Beder'e yönelirim. Çünkü neden? Yönelirim derken biraz daha açar mısın? Açmak istiyorum. Nedenini açmam gerekiyor. Evli barklı bir adamım. Ben evet. Zaten onlarla samimiyetimi belli bir noktaya kadar getireceğim. O noktayı biraz daha şey yaparsan. İşte Carla Bruni'yi seçersem. Evet. En fazla samimileşeceğim nokta şu kilim çantayı hafta sonluğuna alabilir miyim olabilir. Ama Emine Beder'e yönelirsem ne pişirdin? Köfte var mı? Tulumba tatlısı var mı? Ki sevmem ama artık böyle... Ben sevmem dediğin yarın demin... yarım kilo tulumba tatlısı. Açlıktan canım o. Açlıktan yenir. Ah, mantı yavrum. Açsana falan diye Emine Beder'le daha sıcak bir ilişkimiz olabilir. Sıcaklı, soğuklu, zeytinyağlı. Ah yani burada da... Ben zaten bunlara hiç bakmam bile. Arkamı dönerim, hangisi köfte kokuyorsa ona da yönelir. Helal olsun. Yani bugüne kadar çiçeklerin, türlü türlü çiçek bahçelerinin içinden geçtikte ne oldu? Bir köfte kokusuna hasret kaldık. Senin şu metaforların beni var ya, burada çiçek bahçesi bir metafor değil mi? O yüzden mi? Kadınlar kullansın. Ben köfte kokan erkeğe kadınların koşa koşa gideceğini... Yani ne bileyim şimdi. Ya zaten kadınları erkekler koşa koşa gidiyor. Tavacı Recep'e herkes şey oluyor mu? Oh, Recep geldi falan diye. Tabii olmuyor canım. Mudur? Recep'im Recep'im aslan Recep'im şarkısı nereden çıkma? Tavacı Recep için oradan yazılmış. Mıdır? E tabii canım. Cemal'ım Cemal'ım diye o türkü ya, o yüzden belki şaşırmış olabilir. Aynısı doğru. Tabii canım. Al Cemal'ı koy Recep'i. Ya et kokan adam cazip gelir. Doğada olduğu gibi. Avcı adam. Hem güzel avlamış, güzel de pişirmiş. Pişirmiş çünkü kadınlar et pişirmekle doğru. O kadar haz etmez. Yani o evrim sürecinde herhalde kadın et kokan erkek benim çocuğuma da yarın öbür et gün yedirir. İyi bakacak diye proteine doyacağız diye et kokan erkek. Öbür tarafta papatya kokan erkek bundan bir şey olmaz. Ve o Soner Arıcı olur. Papatya kokan erkek. Doğru bak ne kadar güzel. Genler yine bizi yanıltmadı. Fahir Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Azıcık reklamlarla coşalım ondan sonra rock and roll. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular yetişin o dostlar demişler. Buyursunlar efendim. O zaman biraz da meclis diyoruz. Meclis gündeminden haberler verelim. Mecliste son çekişmeler devam ediyor. Ne üst ne? Bütçeler. Değil. Kapandı mı bütçe mevzusu? Bütçe mevzusunu kapatalım artık demişler. Ya çok konuştuk ya. Hakikaten yeter artık. Ya, sabah akşam bütçe baydı yani demişler. Yeter ya, sürekli para konuşuyoruz ya. Nedir bu abi? Şu seçme seçilme yaşı biraz daha düşse acaba bu tip sohbetler olur mu? Gerçi çok aratmayacak başka sohbetler var ama. Ya baydı yani. Başka bir şey konuşalım ya. Ne mesela? Lost ne zaman başlayacak falan diye. Yakında. Çok az kaldı. Vallahi. Son konuşmalar, daha doğrusu çekişmeler ne üstüne? Kuru fasulye üstüne. Şimdi bu kuru fasulyesiyle ünlü bir yer var biliyorsun. Biliyorum. Ankara'daki restoran. Ankara'daki restoran. Beni götürdüğün yer. Seni götürmüştüm oraya. Kuru fasulyeye doyurmuştum. Şimdi orada şey kuru fasulyesi kullanılıyor. Şimdi İspir fasulyesi kullanılıyor. İspir nerenin? İspir Karadeniz'in. Karadeniz'in İspir fasulyesi. Karadeniz'in ünlü İspir şeker fasulyesi kullanılıyor. Bundan sonra İspir diye arasak bulur muyuz mesela Ankara'da? Marketlerde yok öyle İspir fasulyesi ayrı satılmıyor. Onu şeyde bulacaksın. Ulus'a gideceğiz. Ulus haline git. Oradan kendi sırtını Ulus haline ver. Evet. Orada bir tepe var. O tepeyi dümdüz devam et. Koyunları gördüğün zaman üstünü başını çıkar, İspir fasulyesini sor. Sana yardımcı olacak arkadaşlar. Dermoson. Dermoson'u biliyor musun? Dermoson'un pirinç. Pirinç cinsi değil miydi o? Fasulyeden bahsediyoruz Ege'cim. Ne bileyim, fasulye deyince ben de yanına bir pilav olur falan. Kuru kuru fasulye mi yiyeceğiz? Valla. Şimdi bak, fasulye cinsi. Çok basit. Fasulyeler ikiye ayrılır. Şeker fasulye ve dermoson fasulye. İspir şeker ve dermoson fasulye. Pirinçler kaça ayrılır? Oo, ne var? Kalroz var. Kalroz mu? Evet. Ondan sonra Yasmin var. Yasmin. Basmati var. Basmati. Nedir meşhur? Kırık pirinç var. Meşhur ondan dedi. Ondan sonra bir tane daha vardı. Baldo. Mi? Baldo pirinç var. Bitti. Bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadar. Yani kafayı fazla karıştırmayacaksın. Bunları bil yeter. Fasulyede de iki. Ha. İspir şeker ve dermoson. Bitti gitti. Dermoson bu büyük büyük olanlar mı? Yok. İspir şeker herhalde ufak tefek olanlar. İspir şeker küçük küçük olan, dermoson biraz daha sası sası olur. Şimdi bu... İspir diye dermosonu verdiler mi demiş? Milletvekillerini veriyorlardı, hepsi de hazımsızlık çekiyordu. Meclis lokantalarında tabii mı? Tabii canım, meclis lokantalarında. Meclis lokantaları kaynıyor zaten. Ama o tamamen Karadeniz milletvekillerinin sorumluluğunda değil mi şimdi yani İspir... Nereden bilecek? Şeyi, fasulyeyi onlar halledecekler yani. Zaten halletmişler. Ve mesela bir Karadenizli milletvekiliyle Kayseri milletvekili buluşacak. O gün orada pastırmalı kuru fasulye, kaynayacak yani. Kaçta açılıyor kuru fasulyeci? Kaçta açılıyor meclis? Ya biz bir de bir meclise gideydik diyeceğim de gitmeyelim bu aralar. İçimize. Şu dermason konusu hallolsun da. Valla hallolmuş zaten. Bütün milletvekilleri kilo almış. Şimdi ben tarifi de vereceğim. İspir fasulyesi diye gidince ulus da bana verecekler mi ispir fasulyesini? Ha, verecekler. Bir dakika. Bir not geldi şu anda stüdyomuza. Evet, şu bir not geldi. Bir tokat gibi yüzüme çarpan not. Şimdi benim önümdeki şeye göre şöyle deniyor. Karadeniz'in ünlü ispir şeker fasulyesi diye geçerken ispir Erzurum'un bir ilçesi. Erzurum'da bulunur efendim. Aynısı Karadeniz'de de var. Erzurum'un var mı Ege'cim, sen bu konuda uzmansın. Ben Erzurum'da bir tek Dumlu'yu biliyorum. Lan koca bir yıl seni Erzurum'a gönderdik, bile bile bir Dumlu'yu mu öğrendin? Şimdi benim orada bir yoğunluğum vardı. Ne tip bir yoğunluk? Askerdim ya. Yani öyle çok şey zamanım yoktu kendime. Sinemada ayıracağım. İki film göstereceğini komutanım müsaade ederseniz ben... Ben fasulyeleri incelemek için Erzurum'da dolaşmak istiyorum. Diye izin isteyemedin mi? Bak yine yanlış tarafa yalakalık yapıyorduk. Karadeniz'de dinleyicilerimizden fasulye beklerken esas Erzurumlu dinleyicilerimize hoş görünmemiz gerekiyor diyor. Ya Karadeniz'in bu, ben biliyorum. Beni ulusta maymuna çevirecekler. Karadeniz ispir fasulyesi istiyorum diye. O bana nohutu verip yollayacaklardı. Veya en sevmediğim şey olan neydi o, barbunya. Neyini sevmiyorsun barbunyanın? Dünyanın en... Panter mi fasulye mi belli değil. E sen normal kedigillerde panterin hastası değil misin, leoparın? Panter ben biraz kaplanı daha severim. Düz renk seviyorsun genelde. Ya ama yani o fasulyeyi sen düz ve pastel olacaksın. Renkler seviyorum doğada. Mesela fasulyede ispir seviyorum ama barbun sevmiyorum. O benim kişisel alanıma giriyor. Ben Erzurum ispir diye soracağım. Ya şeker kardeşim. Bak şeker fasulyem benim. Şunu söylemek istiyorum. Varsa dinleyicimiz, Erzurum'da dinleyicimiz, bir ona soralım. Ya bir Karadeniz'de dinleyicimiz varsa bir de ona soralım. Telefonumuz 210-30-30. Bak. İspirli dinleyicimiz varsa en başta ona soralım zaten. Ha, bütün herhalde bir 2000-3000 tane İspirli dinleyicimiz var. Bizi İspir'den dinleyenler de arayabilirler internet üzerinden. Ya Erzurum'da İspir vardır. Ben yoktur demiyorum. Vardır, muhakkak vardır. Ama Karadeniz'in İspiri meşhurdur derler. Yani İspir de öyle çok olacak isim gibi değil yani. Niye canım? Bak, yani mesela İspirto. Değil mi? Evet, o zaman her yerde vardır. Doğru. İzmir İspir'de. Doğru, şimdi sen böyle İspirto değilsin. İzmir'in İspir bölgesinde de çok arkadaşım İspir, vardı. İspir, İspir, İspir, İspir. Telefonlar gelmeye başladı. Fasulyeyi nereden yiyeceğimizi şimdi öğrenmemize ramak kaldı. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat benim ismim. Murat Bey, Karadenizli misiniz, Erzurumlu mu? İkisi de değilim ama o bölgede çok fazla bulundum. Sadece bildiğim bir bilgi aktarmak istedim. İspir Erzurum'a bağlı, doğrudur. Ama Erzurum'la Rize arasında bir geçiş kapısı İspir, İyidere, İkizdere, 3 tane ilçe var meşhur olan. Evet. Fasulye, şeker fasulyesi bildiğim kadarıyla İspir'e ait ama bunu en iyi pişirenler Rizeliler. Rizeliler. Hatta o bahsettiğiniz restoranın sahipleri de zaten oralı oluyorlar. Yani İspir fasulyesini İspir fasulyesi haline getirenler Rizeliler, kendileri yetiştirmeseler de. Aynen öyle. Peki, çok teşekkür. Ankara'da nerede buluruz ispir fasulyesini biliyor musunuz? Kuru haldeyken yalnız. Bulursanız bana da haber verin. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin, iyi günler. Bak bilen adam nasıl ayrı. Ya hakikaten. Bak bilen adamın özelliklerinden biri kısa konuşur. Bir o kısa konuşmada da gerekli bilgiyi verir. Ama bak ben de güzel anlattım. Sen nasıl anlatmıştın? Her yerde bir ispir vardır. Mesela ispirto diye. Sen de kısa konuşmuşsun. Evet tabii. Var mı başka telefon? Başka yok herhalde telefon, bu kadar herhalde. Net telefonun üstüne de söylenecek bir çift kelime olacağını zannetmiyorum. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani işte geçiş bölgesiymiş. Tam bir geçiş kapısı. Yani nasıl biliyor musun? Türkiye gibi ya, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü. Rize ile Erzurum'u bağlayan da işte İspir. Dermason'la barbunya arasında bir geçit, ispir şeker fasulyesi. Adeta ne kadar zaten bu biyolojik olarak da öyle bir şeye koydunuz ki sınıfa. Küçük şekerlemeleri de ispir fasulyesine bakarak böyle tatlı bir şey, çikolatalı yapalım diyerek insanlar yapmışlar. Hayır canım, böyle ilkokullarda bizim zamanımızda fasulyeler kullanılırdı ya. Evet. Çikolata ambalajına sarılmış. Onlar ne fasulyesiydi zannediyorsun? Çikolata ambalajına sarılmış fasulye. İşte, sadece sizin sınıfta olabilir mi Fahir? Birisi de bizim sınıfta makarna poşetinde getirmiş. Hepsini bir genelleme olarak mı konuşuyorsun? Hayır canım, bu fasulyeleri kaplama yapıyorsun, jelatin. Çikolata da vardı o zaman, eskiden alüminyum folyo satılmadığı için. O çikolatalar yenir, sonra onlar güzelce açılır, tırnakla fış fış fış fış yapılır. Tamam. Sonra onlar kitapların arasına konurdu. Okul zamanı Eylül ayının başında fasulyeler. Kitaplardan indirilir. Kitaplar indirilir içinden. Fasulye kazanlarından. Fasulyeler alınır. Ne eller yandı. Türküler söylenir. Tabii. Türküler eşliğinde. Biz imece usulü yapardık. Ondan sonra herkes o küçücük parmaklarımızla fasulyeleri kaplardık. Ki ortalama. Sonra da Doğu Avrupa ülkelerinde mi satıyordunuz? Tabii. Doğru. Tabii ki. O zaman Çin'i ihraç ederdik. İlk zaten renkli fasulyenin çıkması da o dönemlere denk gelir. Bu arada ben hemen... Tamam, İspir fasulyesi konusunda problem yaşanmış. Meclis lokantasında İspir fasulyesi yok. İspir fasulyesine döndüler. Dermosunu attılar. Bütün milletvekilleri artık her öğün fasulye yiyorlar. İspir'i bulunca tabii yemeye başladılar. Tabii, dadına doyulmaz. Ben hemen bir de şey vereyim. Formülünü vereyim diyeyim. Kaçak olarak mı geliyor acaba yani bu İspir fasulyesi? Aha, yurt dışından tırlarla getiriyorlarmış. İspir'den gelmesi lazım. Ama yani Ankara'da belli noktalara mı gidiyor? Sana bana değil de böyle meraklısına bir meclise gidiyor, bir o lokantaya gidiyor. Halka arz edilmiyor mu? Hocam İspir ne kadar yer ki, ne kadar fasulye üretsin? Ne kadar? Belki de bu kadar kıymetli güzel bir şeyse az üretiliyordur. Elmas gibi düşün. İşte onu diyorum, ne kadar üretsin, ne yapsın adam çayızlar. Oraya gönderiyorlar, bitiyor. Sen onu mu istiyorsun? Ben sana İspir fasulyesi bulacağım. Bu hafta içinde bulacağım sana. 4 çuval istiyorum. Ben de sana yayın yoluyla yuh diyorum. 4 çuvalı ne yapacaksın Ege'cim? Ben bir kere bunu yemeyeceğim. Ha, satıcı olacaksın yani. Satıcı olarak. Ha tamam. Oradan rahat. Önce kendim alışıp ondan sonra İspir fasulyesi satıcısı olacağım. 4 çuval fasulye yediğini bir anda düşünüyorum. Bir anda değil de yıl boyunca 2009 benim senedim olacak derken ne demek istediğini şu anda daha net oturttum kafamda. Ben o kadar gaz yapacağına inanmıyorum İspir fasulyesine. Ege'ciğim 4 çuval fasulye ne kadar gaz yapabilirse. Bir anda yemeyeceğim canım, azar azar. Kemal Sunal gibi. Babam göndermiş İspir fasulyesi diye. Çerez gibi yiyeceğim ben onu. Bir de çok özür dilerim. Ben fasulye dışında da yediğin gıdaları iyi kötü tahmin ediyorum. Evet. Biliyorum. Ve bunların neticesinde ki. Ben de yarattı etkiyi aslında. Etkiyi biliyorum. Dolayısıyla bir takım bahaneler ardına sığınarak soğuk ellerin dokunması soğuk ellerin dokunması bahanesine sığınarak lütfen 2009 senesini bize zehir etme evladım. Ben hiçbir fasulyesini yiyeyim. Kimseye de hiçbir şey zehir etmeyeceğim. Kendi halimde, kendi yağımla kavrulacak. Tamam. Kendi gazınla kavrul yavrum. Şimdi ben formülünü de vereyim de şunu. İspir fasulyesini yapma. Yapma formülünü. İdeal kuru fasulye. İdeal evet. Kuru fasulyeyi veriyorum. Herkes de kalem kağıdını hazırlasın. Çok kolay. Zannettiğiniz kadar zor değil. 12 kilo İspir fasulyesi. İşte tam benim anlayacağım dilden konuşmaya başladım. 6 kilo salça. Evet. 6 kilo da tereyağı. Ne salçası bunlar? Nasıl dakika, ne salçası? Telefon geldi. Günaydın efendim. Merhaba. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Doktor Yavuz. Merhabalar Yavuz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fasulye mi çekti canınız? Çekmedi de şu sizin senin melek yavrunun senin çalıştığın sandığı yerde bulunuyor İspir fasulyesi. Bulunuyor mu? Evet, ben yeni aldım. Nasıl paketlerin üstünde yazıyor mu? Yazıyor, aynen yazıyor. İspir şeker fasulye diye. Niye yıllarca bizden gizlediler, rafların arkalarına koydular onu? Yok yok, gayet rahat bulabilirsiniz yani. Bu tam biraz daha net yer verirsiniz biz de çıkışta alsın. İşte şey diye hani Alim beni bir süpermarkette çalışıyor zannediyor ya. Marka vermek istemedim de. Dinleyicilerimiz biraz daha duyarlı senden falan öyle. Peki oradan alacağız yani. Evet alabilirsiniz rahatlıkla. Peki ne kadar fiyatı kilosu falan? Vallahi ben... Geçen hafta aldım. 2,5 gibi bir şeydi galiba. Vay be. Bu sene fasulyeyi 2,5'tan yiyeceğiz. Peki Yavuz Bey çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir doktor bunu söyleyince o kadar şey oluyorum ki. Bak doktor teşhisi koydu. Fasulye marketlerde var. Oh, rahatladık. O zaman hiçbir sıkıntımız yok. Tamam sen tarifi ver şimdi. 12 kilo alıyorum. 12 kilo alıyorsun Ege'cim. 6 kilo salça al. Ne salçası? Marka verme rahatlığıma dayanarak ben rahat rahat söyleyebiliyorum. Genel bir salça mı yoksa özel köy salçası falan mı? Köy tohumu. Köy tohumu gibi bir şey. Hı-hı. Ya köy ya salçanızı kendiniz yapmıyor musunuz zaten? Bürge. Bütün yaz boyunca salça yapmadı mı? Tabii doğru. Ondan sonra 6 kilo da tereyağı ekle. Hiç su katmıyorsun. Hiç su katmıyorsun. Tekrar ediyorum. Hiç su katmıyorsun. Kendi suyunu salar zaten. Bir dakika ya 12 kiloya 6 kilo salça mı? 6 kilo salça, 6 kilo tereyağı. Bu kadar. Koy ateşe. Birebir neredeyse. Nasıl birebir? Yani o zaman ben... Ulan nasıl birebir? İnsan, insan gibi yiyeceksen bunu, 1 kilo fasulyeye yarım yavrum, kilo salça... Yavrum niye 1 kilo yapıyorsun? Kaç kişisiniz ya? 1 kilo kaç kişiyiz işte? 4 kişiyiz evde. Ulan 2 su bardağından yapacaksın. E ne bileyim ben ölçüyü nasıl ayarlayacağım? O zaman 2 su bardağına... Aa, su bardağı olursa hacim hacimdir. O zaman şöyle yap. 200 grama... 200 grama... Yok, bir su bardağı 200 mililitre diye geçiyor. Sizde evde gramaj yok mu? 400... Şöyle bir tam tamam bak. 400 grama, ha. 200 gram salça, 200 gram tereyağı. Vallahi matematik konusunda bir dehasınız. Ve fasulye. Evet. Tamam, bunları koyduk. Hiç su yok. Hiç su yok, sıfır. Tekrar ediyorum, sıfır. Koydun. Yalnız be, o gittiğimiz lokantada da ben ona dikkat etmiştim. Banılacak suyu yoktu neredeyse. Tabii canım, böyle helal. Susuz yapılmış. Ondan sonracığıma soğan. Soğan istiyor musun? Olmaz mı bunda? Olsun diyorsan koyalım şekerim, ben ne bileyim ben. Ne bileyim bu, bana zaten soğansız... bu kadar vermişler. Bunun formülü bu. Bunları böyle döndürüp bitiriyor muyuz yani? Canım bir kısmını da biraz deneysel yapacaksın. Soğan koyacaksın. Oldu olmadı diyeceksin. Biraz bileyim, daha koyayım diyeceksin. Soğanı kavurup fasulyeyi falan öyle yapmayacağız mı yani? Bir dakika, fasulye kaynatılıyor mu? Ya şimdi bunu bir gün önceden suya koymak... Tarifi bu kadar mı vermişler falan? Bak şerefsiz... Bir gazeteye bakmadan konuşunca ben şey oluyorum. Yani. Rahat, ben sana bak şimdi hiçbir şey yapmadan... Lop kafamı öne eğiyorum. Haberi eğer bir noktasına dokunursam bak aynen okuyorum. İspir kuru fasulyesi 2 nokta üst üste. 12 kilo İspir fasulyesinin içine. Bunu kime, meclise mi yapmak için veriyorlar? Bu meclis lokantasına mı vermişler? Evet, meclis lokantasının tarifini veriyorum. 12 kilo İspir fasulyesinin içine 6 kilo salça ve 6 kilo tereyağı eklenerek hazırlanıyor. Yemekte su kullanılmıyor. Karadeniz usulü kuru lezzetinin yanı sıra hazmı zor bir yemek olarak biliniyor. Bunu da söylüyor yani. Hazmı zor yemekleri severim. Mesela mantı. Yediğin yemek lak diye oturacak mıydı? Adama şey getirecek, ses öyle getirecek. Böyle bir tokluk. Hakikaten ne yediğini anlayacaksın. Mesela salata yiyorsun. Salata mı yedin, kağıt mı geveledin anlaşamam. Böyle lak diye mideye oturunca işte o zaman sofradan mutlu kalkarsın. Aferin. Ama bunda soğan vardır herhalde ya. Ya yani vallahi var ya delir. Koy. İki başta soğan koy. Yani koy anam koy, iki baş soğan koy. Hayır, böyle ince ince rendeleyip koymayacağız mı ya? Soğansız yemek olur mu? Soğansız yemek olur mu ya? Yapacağım, ondan sonra soğanı yok bunun diyecekler. Tabii. Sen ve yap. De bütün puanlarımı kaybedeceğim o yüzden. 5 puan veriyorum o zaman sana. Dün geceki çok nezihti bu arada. Bu arada o şey... Kaç arada Fahir? Bir o arada, arada bir bu arada. Arada. Bir de bu Saadettin Teksoy'un yeni bir yarışma programı başladı. Evet. Ne kadar güzel bir yarışma o. Dünyanın en güzel yarışması olduğuna kanaat getirdim. Oralarından buralarından bir şey çıkartan adamlar. Efendime söyleyeyim, bu da böyle. Dermason'un da cins şeyini vermeyeyim. Dermason'un tarifini verme. Dermason sofralarda eksilsin gitsin ben, artık. Suyla yapılıyor. Daha az yağlı. Sosu yoğun değil. O yüzden hafif hazmı daha kolay diyorlar ama. Lezzet farkı var. Bizim için önemli olan doğru. Lezzet. Evet. O zaman İspir fasulyesi almaya az kaldı. Doktorum nerede diyorum. Yavuz doktora da buradan sevgilerimi yolluyorum. Fahir çok teşekkür ederim. Hakikaten bu sabah adam gibi bir konu konuştuk sayende. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.